Usiniambi Yesu, ngibuye uwe, ngibuyise amatolo yami phansi, igama lakho libusiswe. Angisoze niyekele kudumisa wena, basakhuluma angisoze nikele, ngibuyise wonke uwe. Nkosi yami Yesu, ndakukhuza Yesu, ndakuramatai Baba, ndakuchengetai we nkosi yamakhosi, unakandifira pamtshintshi kwa Yesu, nakaparazalo pareni ukosi yami Yesu, ndi mfumu ya mafumu kalonga wa mtendere. Nani Yesu angafanane na inu kosi yami? Ndimwe mfumu ya mafumu Yesu, unakandifira papiri la gorokote Yesu. So pano mulungu wanga ndikwenda pansi, ndikutandaza ndikulemekeza sina lanu Yesu. Popesa ino ndi mfumu ya mafumu kosi yami Yesu, muyendelea tikulandira matamando ndi mayamiko kwa isi nkosi yami. Muyendelea ti nkosi yami Yesu, tikweza banja langa ndiyasenga wose kwa inu nkosi yami, kuti inu nuka Yesu mutisunge wose. Nkosi yami, boniza kutamandani. Nkosi yami